قالب زده. تو بده به من تا دنیامونو بسازی، حس منو که بفهمی حتما میشی راضی. نذار دلمو تنها، من عاشقم خیلی وقته. چش رو هم بذاری میگذره، اولش خیلی سخته. از این قراره این دل من دوباره میخواد که عاشق بشه، بلا سرم بیاره. از این قراره این دل من دوباره میخواد که عاشق بشه، آره بلا سرم بیاره. منو تو به هم وصلن، کسی نمیتونه توی دلم جای تو بشینه اصلا. واسه یه شکار دل تو دل من در کمینه، باید که مال من شیطن مارزو همینه. از این قراره این دل من دوباره میخواد که عاشق بشه، برا سرم بیاره. از این قراره این دل من دوباره میخواد که عاشق بشه، آره برا سرم بیاره. دستو نکن بیا رو تو دیگه نکن زیاد، همه میدونن نیست رو دستت، فرهاد پای حرفش هسته. دستامو بگیر و زودتر اون اخماتو واکن و لوس نشد. ببین که من میمیرم واسه دنیا رو میگیرم واسه همه جا با هم، آخه من و تو با هم. بابا جیگری میبری دل منو، ولی ادا که جلوم ولو نکن. خود دلو بیا بده یه ذره به منو، ببرم به خدا نداره ذره. به چه زبونی بگم مال منی، دل دیوونه منو ساده نگی. دلیل زنده بودنم توی تو، این عاشقونه خوندنم توی تو. اون که برات میمیره خب اون منم، به خاطر از همه دل میکنم. از این قراره این دل من دوباره میخواد که عاشق بشه، بلا سرم بیاره. از این قراره این دل من دوباره میخواد که عاشق بشه، آره بلا سرم بیاره. از این قراره این دل من دوباره میخواد که عاشق بشه،